القانون أجاتية ويعني هذا القانون كما عرفت الحكم بأن الشيء هو ذات نفسه معنى ميلي وخل ديكريك ديواني درمون لم دون دون لم دون من تعرف من لا تعرف من لا نعرف ويحبر عنه بالرمس الألف هو الألف نقول نجي منطقة دي نجي الألف هو الألف معنى درى جمون لول دون لم دون كأن أقول مثلا الإنسان هو الإنسان أو الحديد هو الحديد وإذا لم يسلم الفرد بصحة هذا القانون بداهة ويخضع له في برهنته وتدليله على صدق أي قضية يطرحها للبحث فإنه واقع في حالة من الاضطراب والفوضى الفكرية التي تقعده عن بلوغ الحق لهم ما نم تكتك به ne dara mom lam doon mën la fexé ba muy leneen li nga xass xam dal ne mom nangam la tamu wër mën la fexé ba mu doon leneen lool nak boko ci rek faaw nga jëm ci li ngay xalaté kon ben ngok kon faaw nga ñëk xam lool lan moy ëpp dëgg dëggum te jappé ko lool boole ci bañ ko jappé ñu jël ne jall rek ci qanunu hadami tanaqub muy bi ñaaral ni وما دمنا قد سلمنا بوجود صفات جوهرية تمتاز بها الكائنات وأن هذه الصفات ثابتة أبدا لا تتغير إنما الذي يتغير هو الصفات الحرضية للأشياء فإننا قد نكون قد مهدنا للقانون الثاني وهو قانون عدم التناقض اللي في المنغن اليوم برمونك أمنا نمال نوخمني نوناكو رانيال xam nga nit waxana legui ne la yim bokkal di hayawanat bari nañ gaynde hayawan la fas mom la mbam mom la waye amna lu ko ragne lo xamni li fek amu ci dina le nit la nga weddiko te bu ci xasse am nit nga ne waw ndax ne al insan hayawan natiq mu ne amna sifat jawhari yo xamni mom nga koy xamé bu ci amé nga ne mom la bu ci ñak nga ne do mu ne bo xasse xam lool nga xamni am lu melo ci sax faaw dañ mukk ñene xam nga nit mom xalaat bobu ñu la wax moko rañé légui ci dess ak ñak xéssam téw ko doon nit ak ñuulam wala guddam wala gatt ñepp mo mel ñu sattu ko lay du ko té doon nit bo xasse xam lool nak kon mel na ni melaw ñaar ñu ci top muy qanun hadami tanaqud dang ko xawu mëna dégg fama dama shay'u huwa dhata di fe nga xam ni mbirim mom lam doon dong la mëna doon fa innahu la yumkinu an yattasifa bi sifatin ma wa naqidha fi an wahid nega mom len dong la munta fexe ba melawo mbir melawo safan bo li ci sa say sa wa yurmasu hadha alqanun hakaza manam dara munta won lumay lolou ni lañ koy junjé dañ wax al alif la yumkinu an takuna ba'an wala ba'an fi an wahid فيستحيل أن يقول مثلا إن الإنسان حيوان ناطق بولبتكني وخير في نفس الوقت منك حيوان ناطق نك خير ناطق بولج منتنك لأم لك لك من الله كوكو من قانون حدم التناقض قانون الثالث المرفوع هنا موي أي إننا إذا اعتبرنا أن الشيء هو نفسه الألف هو الألف وأنه لا يمكن أن يكون على حال ونقيضها في آن واحد الألف لا يمكن أن تكون باء ولا باء في آن واحد قل فالإنسان لا بد أن يكون حيوانا ناطقا أو حيوانا غير ناطق ولا ثالث لهذين الاحتمالين باتاي نك بالغا دغ سي منطق ني ديفال لا تمهيد تمهيد ما هي القضية المنطقية لأنني تدد القضية المنطقية إذا قلت لصديق ذهبت إلى جزيرة فيلك في هطلة الربيع فإنك تكون قد قلت كلاما مفهوما يحتوي على خبر معين يمكن أن يكون صادقا أو كاذبا والدفن على الأرض جلو مغيكري أما إذا سألك أحد زملائك كم مدرسة ثانوية في الكويت فإن كلامه على الرغم من أنه مفهوم إلا أنه لا يمكن أن يوصف بصدق أو بالكذب لأنه لا يحتوي على خبر معين. ñata école mo nek ci kuwet ñu su ko wax bobu dang ko xam bu baax waye nak na deug la mbafel la amu ci day lacc rek mom wal ibaratu al ula tusamma jumlatan khabariyya tahtamilu as-sidq wal kadhib li annaha tufidu khabaran muayyan wal khabaru bi tabi'atihi imma sadiqun aw kadhib la meñu kan wax dhahabtu ila jazirati faynaka fi hudlat rabbi mo yax bu nek bi jumla khabariyya la diam talun asit kafit ndax amuna xabar wax bo wax ci li waxam na nek deug mana nek deug amma su'alu zamirika fil hibara athaniya fa yusamma jumlatan insha'iyya wal jumalu al insha'iyyatu la taqtasiru ala al istifham faqat bal minha ma yufidu at tahajjud kan aquna mathalan ma arwaha ghuruba ash-shamsi ala safhati al khalij batay wa ma yufidu an nahya niki la tuajjil hamal yawmin ila al-ghad ak watamani ah law qumtu bi rihlatin hawla ala wal amru uktub wa ma ila dhalika min al-asalib al-insha'iyya kom setlu ngane amna al-jumal al-khabariyya amna al-jumal al-insha'iyya wa wadih anna hadhihi al-jumal al-insha'iyya la tufidu khabaran muayyanan ومن ثم فلا يمكن ان توصف بصدق وكذب متي لول دخنا جير ما وخاتو ولما كانت وظيفه المنطق هي البحث في الحق والباطل وتمييز صحيح الفكر من فاسده فانه لا يهتم الا بالجمل الخبريه وهي التي يمكن كما عرفت ان توصف بصدق وكذب متي لول دخنا من ما جال رك وتسمى الجملة القبرية في المنطق باسم القضية المنطقية جملة بو خامني من nga ciati dug la mbapen la ngi koy woyé ci mantiq al qadiyya al mantiqiyya kon fama hiya al qadiyya al mantiqiyya idhan innaha al jumla al khabariyya allati tufidu khabaran muayyanan qad yakunu sadiqan aw kadhiban wa mahna an al qadiyya tufidu khabaran muayyanan wa annaha tantawi ala hukmin ma ñakul até bo ñakul no saxal mbalo wéddi fa isa qultu mathalan al kuwait taqahu fi qarati asiya akunu qad akhbartu han al kuwait wa hakamtu alayha fi al waqti nafsihi annaha taqahu fi qarati asiya kon lol mak leer na batay legi aji saul qadiyati al mantiqiyya xam nga qadiya mantiqiyya legi nak nokoy ay xajim ñukoy composer ñi bu wax qulna in al qadiyata tufidu khabaran aw hukman muayyanan ومعنى هذا انها تحتوي على طرفين بينهما علاقه او رابطه بين اندغام داني فاو دا ام لو سخال نانغام بالو ويدي كون خمغ ني فاو ياريو داجيجا يو جابالي دا سخال جالي مانغ ويدي جالي فاذا قلت المنطق فرح من فروه الفلسفه كانت هذه القضيه تحتوي اولا على طرف وقع عليه الحكم او اخبر عنه bone mantiq bangas la ci bangas falsafa yi lolou xam nga ne kon qadiya mantiqiya la ndax mayes nako melal ci bisirt aw bil kafif mune faaw mu umbu ak walu go xamni gi mom nga teul atti ba ci kawam la ngay saxal mom ko saxal mba bo dewe di mom ko wedd waaw melni al mantiq me xam nga ne mom nga wax ni bangas la ci bangas falsafa xamni al mantiq mom nga teural ene boone won tay al ardu kurawiyatu al ardu moy mawdo ndax mom nga wax askan melaw gi bal jiss ci mom boone won as-samsu talihatu as-samsu moy nek mawdo ndax janti mom nga wax jël tank gi dal ci mom boone won sayyidul khayyim sayyidul moy nek mawdo koku moy tahtawi awalan ala tarafin waqa alayhi al-hukmu aw ukhbirahu mam وتحتوي ثانيا على طرف يخبر او يحكم به على الموضوع فاو مو ام والو غو خامني لغي موم غاي واخ مبا موم غا اتي جوخ كو كيغ ويسون لي دا نا دا نام كو خامني لغي موم غا واخ جيمالي تي كيغ نيكترال لي فم تدي تي وهو هنا حباره فرح من فروه الفلسفه داغا ني المنطق تكو فيه لاغا اتي تي ووم ساخال كو نك مبا غا وديكو موي فرح من فروه الفلسفه lolou mo tud mahmul way sama mahmul al qadiyya ni ñan ndax mo nga jël seuf ci lolé nga boné sayyidou khaymun khaymun moy mahmul ndax mo nga jël yam ca sayyidou as al ard kurawiyatun kurawiyatun moy mahmul ndax mo nga jël dor ca al ard wa bayna al mawdu'i wal mahmuli rabitatun qad takunu mustatiratan li anna al lughata al arabiyyata la tasmahu bi idhariha fi aghlab al ahyan manam pawul xam nga am liñu jappalé ba nga xamné légui baddi gëna andal yoy mën ta ñak wa légui nak mu né lélé mu fay lélé mu baña fay wa farabitatu bayna mawdu'i al qadiyya al madhkura wa huwa al mantiq wa mahmuliha kamay farahun min furuhi al falsafa hiya nafsi yakunu walakinaha lam tadhhar li muqtadayat lughawiyya wa nga boné al mantiq farahun min furuhi al falsafa day mel maana moy al mantiq yakunu farahan min furuhi al falsafa motax mune hiya nafsi yakunu walakinaha lam tadhhar li muqtadayat lughawiyya wa hatta kunu arabitatu mujabatan kama fi hadha al misal la jappale yo yar ben muy lu sax man da nga ne mantiq ab bangas la ci bangas falsafa dam ko saxal waye moy fata dun hala an al halaqata bayna tarafay al qadiyya halaqatu ittisal walakinaha qad takunu ahyanan salibatan bi ajdaq moy negatif manam leleg yoy yar da nga ne nalanti wuy da nga ko dak mislu la yakunu aw laysa huwa la jappale yar ben muy la yakunu ba laysa huwa fata dun hala an al halaqata بين موضوع القضية ومحمولها حلاقة انفصال كان أقول مثلا الشجرة ليست مثمرة خمغ الشجرة موي موضوع مثمرة موي محمول واي راجو تدينغ دخل سين دينغ تيمم تاغل لين موي ليست داغا نا غارب جي مينوت بو نيوان الشجرة مثمرة كون راجو تبي دا فا نيك مو جابا لوني ساخال واي ليغ ليست ديغا في ديف موكو داك موي نيجاتيف حرفت أن القضية المنطقية تتكون من ثلاثة أجزاء معنى خمان لغنى القضية المنطقية نتي خاج موقي فرم مدرام وهي الموضوع والمحمول والرابطة ونضيف الآن أن كل من موضوع القضية ومحمولها يسمى حدا منطقيا فكل قضية منطقية إذن بها حدان منطقيان فقط وهما موضوعها ومحمولها اما الرابطه فليست حدا منطقيا مانام جمله يار يكو كومبوسي دال موي موضوع باك محمول موغي تودي حداني منطقيا كون رابطه بو كو نيوالي سي كون بول كو تودي حد واي موضوع با كا واخ با جيم سي موم اك جيملين جيملي سي موم موي محمول با موم تودي لين حدان منطقيا ولا لفظان منطقيا rabita mom nga bayiko waxat yakunu al hadd al mantiqi kalimatan wahida mislu al arabu kuramao manam baad yi nga waxe sa wax xeyna yep ñu bok ben façon ñu bok yar li ci melni al arabu kuramao djublu ci muy ben badong dafa djublu ñu bok ben façon al arabu lisim la al kuramao lisim la lolu djublu waxat yakunu al hadd al mantiqi isman aw fi'lan mislu al jarimatu la tufidu فهذه القضية مكونة من حدين أحدهما اسم هو الجريمة والآخر فيه من هو تفيده لاجنا موي رابطة نوينكو تددرا كما قد يكون الحد المنطقي صفة مثل كلمة متهد في محمد متهد سواني محمد متهد متهد خمغة صفة تموي خبر بفنطول موي محمول بنا محمد موي موضوع متهد موي محمول وقد يكون ضميرا ظاهرا او مستترا مثل الطائف ذاكرت ذاكرت بوكو هي توجي فينتو ني موي موضوع كو ديفه ذاكر في حال بي موي محمول دي تي ويو وا دا خمغا لغي توجي موم غا تيرال جيم ذاكر نمير بيس تي موم وا موتاخ ولكن نلاحظ ان موضوع القضيه لا يكون الا اسما موضوع فوك فك لي سم لي رام منانك فاحل niki zakartu be manane ko muftara bi ngene al jarimatu waay fokk fek lisim lay don mom mawdou bi mawdou mom fokk fek lisim lay don ndax jëm dara lay don nga jëlé askan jëme ci mom amma mahmuluha nak tayumkin an yakuna isman aw fi'lan aw sifatan manam khabar bi ngay jël sef ci kawam mom man na nek li sim melni nga ne melni nga ne al mantiqu farhun min furuhi al falsafa farhun joju nga wax li sim la te mo nek mahmulu al mantiq man na nek fi'l nek bi nga ne al jarimat la tufidu man na nek sifat nek bi nga ne muhammad mujtahid wala bi nga ne al asjar laysat musmira musmira boba tay sifat xamna وقد استخدم أرسطو كلمة حد ليدل بها على مقوم أول للقضية باعتبارها حدا لها أو طرف نهاية من أرسطو موجف لك ووحي حد بعد بنغا خمي موم غي تخوى لسوخ خم غبي موي نجك غم نصف تكوم في موضوع بي موي مجو موم غصف تكوم وطعمت لك حداني منطقيا ومعنى هذا أنه لا يمكن أن تكون هناك قضية منطقية بغير حدود أو ألفاظ. لكن اسم الذات اسم المعنى المتخلى قد يشير الحد المنطقي إلى شيء مشخص له وجوده المادي العيني الذي يمكن إدراكه بالحواس مثل شجرة كتاب تلميذ فيسمى باسم الذات معنى بعد ما يجهنك كسواخ lele mu doon baat bo xamni jëm la ju mëna jakkar lool lamb ko daj ko mba xol ko gis ko mu ngi sajara mba kitamati ni suba mu ñu yudde ismu dhat amma iza dalla al hadd al mantiqi ala shay'in la yumkinu idrakuhu bi ihda al hawasi misla al haqq al hadalatu al khayr al fadila fa yusamma bismi al ma'na aw ismi al mujarrad wa fekke bobu lu meun lamb daj ko mbalo xol gis ko meun ko ngi al haqqu dagg wala al hadal man wala al khayr wala fadl nga ne so mo ñu way ismu al mahna wala ñu way ko al ismu al mujarrad fa hadhihi al asma'u laysa laha wujudun maddiyun yumkinu an nudrikahu bi hawasina bi mahna annani la astati'u an ara shay'an maddiyan ismuhu al fadila masalan walakin hadha al mahna al mujarrad astati'u an udrikahu fi sulukin mu'ayyanin yaqumu bihi fardun ma neena al haqq mba al fadila do lo xawni man dama jakarlo ngi di la lamb ko dekk mba xol ko gis ko waye ci luma gis ni di waxe ko mba mu jeffiko ci aw doxali nan da nga ci xamene li fadila la mba radila la mba li haqqun la ma khayru haqq mba li hadd ala ma khayru hadd manam li ñu lay wax du ko xeb nang ko japp bu baaxa baax ci li ngay jang fi to li ñu bëgg ñoo ni al kulli ak jussi lu doy doy war la lo xamni ndax li nga waxon li waxon leew ci téli bi ne manam boy jang ak boy jangale ak boy bind yépp mufrat manam lenn mom ngay jëk top doora jall ci lepp loolu motax ñu wax li xam nga ni lay waxal ben baadi da lay ragnel baad bi li wara doon ndax legi ben baadi nga wara xam nak doora set ñu ndi composé mom la borom moolu borom yah be waxan legi ne bam ñëkke tuddu mufrat defa na mu tekki waxa di min awwala hindal wadhi dama ñu ko legi ci dañu ñu fi tollu al kulli wal juz'i nak manam min al alfasi aw al hudud ma yutlaqu ala shay'in wahidin misla sanawiyatu ash-shaykh aw dawlatu al kuwait aw al khaleej al arabi wa hadhihi tusamma hududan juz'iyya manam baad dafa do ñaari xaj borom tere bi dana ko wax legi dafa am baad bu ñu tudde kulli ak bu ñu tudde juz'iyya juz'iyya moy baad bo xamni legi lenn ko tuddu mba bu de mbolo itam mbolo mu rañiko la nga xam nga bo ne saniyatu ash-shaykh école bu tudd nonu ben école la bo ne dawlatul kuwait état bu kuwait ben état la al khaleejul arabi golf arab ben dong la baad mel non mom lañ wax al juz'iyya كما أن هناك ألفاظا أو حدودا وضحها الإنسان لتشير إلى أفراد تشترك في صفات معينة تجهل منها طائفة متميزة عن غيرها من الأشياء مثل مدرسة أو مدينة أو شجرة أنا أمنا بعد يوحام لي لأجي من بكوني ترلي أم بولو نجيب لو ونجي بعد بي بولو موحام لي دفع أم ملين رانيال با شوكو وحي مدوغن لين يون يب خام مدرسة أكل amna lo xamne bu ko ñu waxe madrasa mom la ci jublu taxaway xam nga mbolo lay doon mom lepp lu mel non rek madrasa la bo ne medina lepp lo xamne amina melaw medina rek medina la shajara garab boko waxe lepp lu xeto garab duggu ci wër baadi deme nonu fim tolu ni li daldi don don mufrad du te ñu waye ko kulli ndax legi am mbolo la amb ci biram wa mo xamni luy xet lolou dugg ci bir wa hadhihi tusamma hududan kulliyatan wa liñ wax al kulliyu ma al fas al kulliyu wala al hududu kulliyu li tax baax ñu gatal ko kon fal hadd al juz'i idhan huwa ma yutlaqu ala shay'in wahidin bihaynihi amma al hadd al kulliyu fa huwa yutlaqu ala afradin kathiratin li wujudi sifatin mushtarakatin baynaha kon fo dugg fo degg juz'i rek moy luñ wax ci muy ragnel len al kulliyu moy yu dess ni mbolo mo xamne dañu bok ay nanga ba nga bolen len tu walakin hal kullu haddin yutlaqu ala afradin kathiratin yakunu bi darurati haddan kulliyan ndax yaakaar nga ni nak legi sa yu baab di tek le mbolom bari rek dal nay nek kulliyu al waqi'u anna hunaka hududan tutlaqu ala afradin kathiratin walakinaha tadkhulu dimna nitaq li hudud al juz'iyyah amna ay baab yo xamni boko waxe dana woni ni woni wul den jëm moy ndax am du teñu woyeko juz'iyyah ci yoy jamm lutax fasmul halani mathalan ta muhammad wa ibrahim wa jasim yutlaqu ala hadidin kabirin min al afradi xam nga muhammad bo waxe bar limi tuddu muhammad ibrahim bar limi tuddu ibrahim jasim nga defene yoy lay kon war ñu nekkul ni walakinahu ismun juz'iyyu mutakh dalika li anna ishtiraka hiddati afradin fi ismi halamin wahidin la yadum hala tamattuhin bi sifatin tumayyisuhum an dawil asma'i ukhra manam mbolo mo xam nga bok len turu ne ñu nek neeb ñep ñu nek neeb ñu nek neeb bu ndokon tuddu muhammad ha ñe nek ci biti mom ñem ñep tuddu goor fiñ do lolu taxut ñu am tuddu giñ tuddu muhammad ñu am melo yu bokku tek ñe nek fe ci biti tuddu goor nek fa wa lolu motax manam donti sax muhammad ñu bare ko tuddu ba ibrahim ba jasim du tay juss ñu koy way ndax bo xole mbolem ñeko tuddu ak ñeko tuddu di len te doon len manam ñu tuddu muhammad ak ñeko tuddu ñep ay nit rek lañu wa bu roñ melawulen mëna rañu lañ ci dess wa kay lolay tax bu roñ melawulen be ko ni tur ba tax nañu rañu ko ci ñi ci dess ba mëna doon len lu bokk ci lolu ñu doon wa suba wa kon lay dem kulli way bu ñu jiss ñi rek kama annana law asharna ila majmuhatin min at-tullab mathalan wa qulna ha'ula'i at-tullab nakunu qad hayyanna afradan muhaddadina wa yakunu hadha al-hadd bi haddan juz'iyyan woni won hawla ay tulab yene eti yang xam nango meuna tak batay su boba deugli sax maxna yi mbolo la way da xarañu ko motax kon gisi yu lay tuddu batay du nek kulli woni won hawla ay tulab ne ni ngi xam dafa rañu ko su boba gisi yu ko tuddi fi mom donte sax baali mom mbolo la wasmul jamhi nak misli jaysh qabila shab yumkinu i'tibaruhu haddan kulliyan yena buñ né jayshun xara mba qabila gi mba shahab bobal man nga ñewon kulli la amma isa khassasnahu fa qulna masalan al jayshu kuwaiti aw ash-sha'bul arabiyyu fa yu'tabaru isman juz'iyyan bi rahmi min annahu yashmalu afradan kathirin bu ko serañé lay bu ko serañé ko rek légui jeexna juz'i lañ koy woyé lam doon doon mbolo ci maxna bu téñu woyé ko juz'i manam bu ko jappé ni nahu nga xamni mom bla baat doon ci mufrad tekté la len fi dal mom li fi taxane ko jusi moy rañiko rek bu xasse rañiko mom don ci mbolo way mbolo mo rañiko jusi yu la bu xasse ñak rañiko nak su boba lay kulli don te mufrad la melne jeysu ñi nga wax mufrad la wa qabila bi nga wax mufrad la ci nahu way ndaga mom legi ismu jëm ci la te buñ la rañel ñoña su boba kulli la way lu ne hawla ay tulla bo ma na rañel tulla do ya su boba ci jusi yu la fi dakana rañu bobu ne yom xam jappal ni dal legi donte baat bobu lamuy tek le mbolo la way rañu ko ne ba nga man ko tak su boba jusi yu la wa su fekke nak legi mbolo la tek tane tara te mbolo nepp la eum nak mënul ko rañel nak su boba nak lay tuddu al kulli wa hunaka hududun la tuhabbiru an afradin kathira walakinaha tu'tabaru hududan kulliya mune amna ay baat yo xamne firiwu sax ay mbolo yu bari da lutay ñu woyé ko kulliyu lutax kal afkari amma wal mahani al mujarrada misla kalimati al haqq aw al hadd kintol al haqq al hadlu al fadilatu baddi ci bof muhral la waye kintol kulli lañ koy woy ndax day da am day mahna mu yato yato xam nga bo ne al fadila ngeneel lakay japp ngeneel ak lakay japp ngeneel ak xet ngeneel nim bare wal motax ndigam rañ ko rek te am na xeti bari ngeneel yu bari du delal kulli lañ koy wax kon buñ fatte mu ne jusi yu mom moy lo xam dal lamuy tek li mën na ko rañel kul moy al jusi kulli moy lo xam lamuy tek li mën ko rañel mbolo ko bay mbolum bare ko bok ti mën ko rañel kon bala no jallat ci tere bele muy mabadi'u ilmi al-mantiq bu ñëkki waat tere bi nga xamni mom lañuy jang deug deug te moy as-sulam al-munawraq do ngi ci tollu ci anwa'u dilalati xeyati tektale wala al-wadhiyati muy nek naat ci ak dilalati manam baadi ci sen bop dañ leen terele tu mbar ko tektale ay xaj la mom la ñu bëgg wax dalalatul ladhi tektale baad ba ala ma ci la nga xamne wafaqahu deppunti nak mom yadhuna hada lañ ko woyé dilalatul mutabaqati dilalatul mutabaqa li mo waxal nan ko ci hilmul badih bañ fa tolo ci hilmul balagh manam baat bu fekke lañ ko terele lol da ko tektale yam ci kep upp ko yesu ko bañ sos baat bi dal lañ bëggal mu tektale ko mom dong la tektale yam ci upp ko yesu ko mom dañ koy tuddi dilalatul mutabaqa ndax da po jëm da po maxnam ci sanam genn ci dara dara dañ al insan bañ tek bobu baat dañ ci jëglu won al hayawan al natiq min def nga xamni mom la yalla sak te am arañal ak mala xalaat te keneen amuko kon al insaan buñ tuddé baat bobu te djublu ci nit rek non lañu tuddé dilalatul mutabaq xamné baat bi tek ngay meen maxna mañ ko sosalon ci ciosan te dolli ci dara ay wañu ci dara itam wo jiss ii mom la misale fe am lay wax na وسميت الدلالة على الموضوع له بتمامه دلالة المطابقة أن الدلالة من الدلالة لمطابقة الدال للمدلول من قولهم طابقة النعل النعل إذا توافقتا والدال والمدلول متوافقان ومتطابقان بحيث لا يفهم من اللفظ سيادة على المعنى wala yufhamu al-mahna min aqall min al-naf baad be man dañu depp baad be mahna mi dañu deppo ndax baad bi mahnaam kesse ma nga ci dege do ci dege lenen mahna may tam mëno ko xam te digo baad bi non la misale wa zalika ka dilalatil insani ala al-hayawani al-natiq lo gis yi bu takkale xajam nak dafa jublu wa dilalatil lafsi ala juz'ihi ci ab xajam tadammunan mom lañuy woy tadam mom lañuy woy tadam yadhunahu tadammunan li bëgg wax ana bu fekke ne baat bi maxna mañ ko teural ci ciosan dafa tektale won lepp dafa tektale ab xajam dong yam ci wa su boba lay tuddu dilalatu tadammun non lay tuddu ñu ko misale so waxon al insan ba noppi nag léegi jublu ci rek xayawaan dong xam ne fa nga jëfandikoo baat al insaan jublu woo ci al xayawaan al naatiq da nga caa jublu al xayawaan kese kon xam nga lan ko tëraloon moom baat bi xaaj ba la tegtale bàyyi benn xaaj ba wala nga wax al insaan jublu ci al naatiq dong bàyyi xayawaan su boobaa léegi baat bi dafa wone rek xaajub la taxam ni tër ko ci cosaan waaye andiwul tëkkaloon yaar yépp loolu nag kiy jëfandikoo moo koy jëfandikoo rek ko la fala di am mom ci téré nga gis ñu né baat bi nangam lañ jup bu fi fekk na loolu xaju lañ ko teural loon ci ciosan waaye du lañ ko teural loon lépp lépp su baba mo tuddu dalala tu tadammun ni xala jus ni moy ay jus il mahna allati wafaqa al lafz كدلالة الإنسان على الحيوان أو الناطق فقط. تكلي حيوان دون ما متكلي ناطق دون لول تدم لتدو. وما بتكلي لو خمينك لسي ما تقونا محنام تسالم فهو كن موم التزام مو دلالة التزام.